Book 2 84 84 الماضي 4 praeitis 4 يقرأ skaityti لقد قرأت للتو Aš skaičiau. لقد قرأت كل الرواية. Aš perskaičiau visą romaną. يفهم. Suprasti. لقد فهمت للتو. Aš supratau. لقد فهمت كل النص. Aš supratau visą tekstą. يجيب atsakyti لقد أجبت للتو aš atsakiau لقد أجبت على كل الأسئلة aš atsakiau į visus klausimus أنا أعلم هذا لقد علمت هذا للتو aš tai žinau aš tai žinojau أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو. Aš tai rašau. Aš tai parašiau. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. Aš tai girdžiu. Aš tai girdėjau. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. Aš tai atnešu. Aš tai atnešiau. أنا آتي بهذا. لقد أتيت بهذا للتو. Aš tai atsinešu. Aš tai atsinešiau. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا للتو. Aš tai perku. Aš tai nupirkau. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. Aš to tikiuosi. Aš to tikėjausi. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. Aš tai aiškinu. Aš tai paaiškinau. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. Aš tai pažįstu. Aš tai pažinojau.